geldi, günler teze geldi. Önüs ve Kamberi, Ali el Mürteza geldi. Önüs ve Kamberi, Ali el Mürteza geldi. Eyvallah pirim eyvallah, hak la ilahe illallah. Eyvallah şahım eyvallah, hak la ilahe illallah. Eyvallah pirim eyvallah, hak la ilahe illallah.